Jó estét kívánok! Hát a mai műsor egy kicsit eltér a szokásostól, lévén ez az idei utolsó adás, úgyhogy hát nem egy könnyű éven vagyunk túl, meg fogom kérdezni a vendégeket, hogy ők hogyan látják, mi volt ebben az évben a legsúlyosabb, legkülönlegesebb, legviccesebb történet, ezt majd el fogják mindjárt mondani. De természetesen aktualitásokról is beszélünk, hiszen most már az is hivatalos az alaptörvény 9. módosítása után, hogy az apa férfi, az anya pedig nő, és ehhez kapcsolódik egy érdekes kis videó, Novák Katalin készítette, nyilván nem véletlen az időzítés sem, és ebben hozzánk szól, nőkhöz szól, és megtudjuk belőle, hogy mitől lehet sikeres és erős egy nő. Hát kíváncsi vagyok, hogy ki mit gondol erről, úgyhogy lesz ma is témánk bőven, és akkor a vendégek, bár önök ezt már szerintem kívülről tudják, de azért mutatom, hogy itt vannak. Itt van Konok Péter, történész. Jó estét kívánok! Puzsér Róbert, publicista. Jó estét kívánok! Ceglédi Zoltán, politikai elemző. Jó estét! És Hont András, a HVG újságírója. Jó estét kívánok! És akkor kezdjük is ezzel az első körrel, hogy picit értékeljük már ezt az évet, hát tényleg nem akármilyen év van mögöttünk, és akkor sorba megyünk, kérdezem a vendégeket arról, hogy számukra mi volt ebben az évben a legérdekesebb, legkülönlegesebb, legfontosabb politikai közéleti esemény, és akkor szerintem menjünk sorba, Péter. Hát szerintem nem annyira meglepő, én úgy gondolom, hogy a vírus, illetve nem is a vírus, hanem a vírus kezelése, illetve a vírus társadalmi percepciója volt az, ami itt a legfontosabb és a legizgalmasabb volt, illetve sajnos én úgy gondolom, hogyha visszanézünk pár év múlva, vagy bármikor erre az évre, akkor itt egy bizonyos értelemre ilyen történeti törést fogunk látni, amikor így az a kótyagos, nem is tudom, liberális demokrácia elve, ami azért sokáig egy uralkodott legalábbis a nyugati világon, hogy működik egy állam, és milyen feladatai vannak, és hogyan áll kapcsolatban a társadalommal, mondjuk, amit Fukuyama úgy fogalmazott, hogy vége a történelemnek, mert most már mindig ez lesz, az úgy tűnik, hogy véget ér. Tehát én azt látom egy nagyon ijesztő és nagyon-nagyon fontos elemnek, hogy a társadalom önként, teljesen mindegy, hogy milyen indokkal egyébként, önként veti alá magát olyan dolgoknak, amik elképzelhetetlenek voltak, hogy amikor a gyerekem elmegy a faluba sétálni, akkor szólok neki, hogy este 8-ra gyere ám haza, mert kijárási tilalom van, és így amikor ezt a mondatot kimondom, akkor elsápadok, hogy úristen, és természetesen mondom már ki. Úgyhogy én nem tartom egy vidám évnek. Ez egy negatív év volt. Így ez egy nagyon negatív év volt nekem. Robi? Szerintem ez volt az év, amikor Kínai Népköztársaság bejelentkezett az emberiség lelkéért. Egyrészt, mint nagyhatalom, másrészt, mint államszervezési modell. Jól látható, hogy a nyugati civilizáció járványban fuldoklik, eközben Kína remekül kezeli a járványt. És mivel, hogy a percepció leszűkült a járványkezelésre, hiszen a emberiség nem képes kilátni abból a válságból, amiben éppen benne van, tehát a tágabb, szélesebb perspektívákra képtelen, ezért aztán mindenki az erős kezet óhajtja. Erre van, tehát mondják meg nekünk, hogy mit csináljunk, igen, hova igen, menjünk, igen, mikor menjünk igen, haza. Igen, igen, van is, és emellé pedig a pusztító mértékű polarizáció, a divatosabb nevén kultúrharc, van is erre egy kifejezés a 20. század első feléből, weimarizálódás. Ez a weimarizálódás pusztító mértékben zajlik. Azt látjuk, hogy a nyugati civilizáció a legcsekélyebb teher alatt is recsegropog. Nincs az a kicsiny kihívás, amit egy üres pilóta fülkéből ki lehetne navigálni. Hát mivel, hogy a világot nem vezeti senki gyakorlatilag, látva, hogy a politikát a gazdaság vezeti, a gazdaságot a fogyasztás vezeti, a fogyasztót és a fogyasztást azt a közösségi média, a közösségi médiát pedig a kapzsiság és a pánik. És ebben Magyarország, ebben a képben? Magyarországnak nincs különös helye ebben a képletben, ezt már mindenki csak megúszni akarja. Itt az értékek és a szabadságjogok feladása zajlik a biztonság érdekében. Azt hiszem, hogy Benjamin Franklin fogalmazott úgy, hogy az, aki a legcsekélyebb biztonságért, a legcsekélyebb szabadságot föladja, az egyiket sem érdemli, és végül mindkettőt elveszíti. Erős, hát nem tudom, hogy ti hasonlóan látjátok, nem kell reagálni erre, mert kíváncsi vagyok, hogy hasonlóan látjátok-e, de hogyha valami más volt számodra fontos, és nem a Covid, akkor persze mond. Nyilván, hogyha a harmadik vagyok a sorban, akkor már ezt a, sem a világjárványt, sem a geopolitikát nem tudom hozni, jöjjünk haza. Nekem a legfontosabb saját szempontomból az, hogy egy 10 éves harcban szenvedtem, valljuk be, vereséget. A Fidesz megcsinálta az ellenzéknek azt a választási törvényt, amire szét tudja tenni a kezét, hogy sajnos muszáj közös listára menni. Sajnos, ne, hiába, létrehoztunk nektek pártokat, de, és tudod, néztem, ez 2020-ban néztem végig, mint az egyik legelső ilyen baki videó YouTube-ban, amikor a bekötött szemű kisgyerek a baseballütőt lengeti, hogy majd szétverje azt a játékot, amiből, vagy azt a zacskót, amiből jönnek ki a játékok, meg a cukorkák, és lengeti, és tudod, hogy nem fogja vágni az apját, de úgy bízol benne, hogy hát, ha nem, az lesz, hogy lengeti, és puh, a végén a választási törvényen engem sikerült vágni. Úgyhogy ha 2020-nak van tanulság, az az, hogy ne bízzak, és nagyon sokáig ne bízzak abban, hogy lesznek olyan szereplői a magyar politikának, akik nem mandátumot meg közpénzt számolgatnak. Hú, szomorú. András, neked is? Nyugtával a napot. Tehát amikor azt a kérdést feltetted, hogy milyen volt ez az év, akkor még én meghűltem, hogy hát ez még van 2 hét hátra. Csak ez az bármi elkövetkezik, adásunk, úgyhogy ezért tudjuk most ebben a helyzetben. Igen, de hát hogy még bármi lehet, ha ebből az évből indulunk ki. Decemberi sáskajárás Európában, összeomlik a Gellért-hegy, Áder János levágatja a bajuszát, újraindul a fásimulató. Tehát valami, még számíthatunk bármilyen katasztrófára, ami ebből az évből következik. Na jó, akkor viszont innen átkötök, akkor Novák Katalinra, illetve az alaptörvényre, és azért akartam, hogy Novák Katalinnal kezdjünk, mert ugye ő készített egy videót, az egésznek a lényeg, hogy mitől lesz sikeres, meg erős egy nő, és hát olyan mondatok vannak benne, amik hát nagyon sokaknál, nőknél egyébként kiverték a biztosítékot, például nem szabad hinnünk, hogy nekünk nőknek folyamatosan versenyezni kellene a férfiakkal, ugye ez az egyik alapvetés ebben a történetben, meg azt se szabad hinnünk, hogy életünk minden pillanatában össze kellene mérnünk magunkat egymással, legalább olyan beosztásban, legalább akkora fizetéssel kellene rendelkeznünk, és még egy utolsó idézet, Robi, akkor átsóhajtottál, ez ennyire. Mondok még egy mondatot, egy pillanat, csak annyi, hogy ne mondjunk le a privilégiumainkról egy rosszul értelmezett emancipációs küzdelemben. Azt nem értettem, hogy oké, azt mondod, hogy ti nők vagytok a célcsoport, hogy valójában ki a célcsoport, mert mondjuk, hogyha ezt a fiatal csajoknak akarja eladni Novák Katalin, azok betegre fogják röhögni magukat, hiszen egy egészen más videókultúrájuk van, tehát ez a keresetlenül egyszerű kis buta rajzocskák, mint nem fog működni. Hát az idősebbeknek azok nem néznek ilyet, tehát tényleg nem tudom, hogy kire van ez kihegyezve. Egy kicsit az a társaság axióma, ugye, aki csinálta, ennek van egy ilyen premodern hangzása nekem, mert hogy ugye azt mondják, hogy egy az igazság, ez most itt egy axióma lesz, és Novák Katalin el fogja mondani a tutit. De valahogy értetlenül ültem, mert hogy az üzenettel nekem olyan sok gondom egyébként nincsen. Én úgy gondolom, hogy senki ne versenyezzen senkivel lehetőleg, mert versenyezni nem olyan nagyon kellemes dolog, és én nem vagyok annyira szabad versenyes kapitalizmus híve. Úgy gondolom, együtt kéne élni, és szeretni kéne egymást, és világbékére kéne törekedni mindenkinek. Tehát ezzel az üzenettel nekem nincs gondom. Azzal az üzenettel, amit Novák Katalin előad, ugye ezt egy ilyen férfi-női polarizációban, azzal meg az volt a gondom, hogy most már várom, hogy akkor legyen ebből egy videósorozat. És tessék például elmondani a szegényeknek, hogy ne akarjanak ők többet annál, hogy a kukába megtalálják a nagyságosék levetett zsemléjét reggel, mert az nekik igenis jó, és ne akarjanak mindenkivel versenyezni. Tessék elmondani a hajléktalanoknak, hogy ne akarjanak egy fűtött szobát maguknak, fagyjanak meg ott kinn a padon. Igazán a versenyzés olyan csúnya dolog. Tehát, hogy mondjam, kiválasztja ezt az egész történetet, amit most ráhúznak erre a egyébként egy sajátos munkaerő helyzetben, amikor most munkaerő hiány van, és hirtelen a traktoros lányokat le akarják szállítani a traktorról, és erre csinálnak egy ilyen kis óvodás videót, nem értem tulajdonképpen, hogy mi a cél ez. Ugye aztán Novák Katalin azt mondta, hogy szándékosan félremagyarázták hát az ő szavait, mert hogy ő nem is ezt akartam mondani, meg nem is így értette, meg nem is úgy értette, de azért azt azért hangsúlyoznám, és hozhatjuk ide az alaptörvényt is, mert nyilván nem véletlen az időzítés, mert hogy az alaptörvényhez kapcsolód egy ilyen kampánynak is akár egy ilyen része lehet, vagy kiegészítője, vagy hogy látod, Robi? Hogy mi ez az egész szerinted, te hogy értelmezed? Hát én inkább úgy értelmezem, hogy a politikusok elkezdték a politikusi szerepnek a kereteit feszegetni. És most jól érződik, hogy a Varga Judit az egy ilyen tréneri szerepben. Novák Katalin. És mindig keverem őket egyébként, ez érdekes. Javítsuk ki, csak helyesen. Tényleg a Novák Katalin. Olyan nagy választék van, hogy nincs nőkben a Fideszben. Tényleg Novák Katalin. Tényleg nem a Varga Judit, hanem a Novák Katalin. Ott az a harmadik nő. Ez egy másik sikeres nő. Igen. Hát ezek a nők, ezek sikeresek tudnak lenni a piacon. Hát ez itt remekül működik. De miért ilyen sikeresek ezek? Nem lehet, hogy arról van szó, hogy az O1G koalíció az bejelentkezett ezekkel a női jelöltekkel, Cseh Katalinnal, Donát Annával, Dobrev Klárával, és írt hozzá egy ilyen narratívát, ami arról szól, hogy ezek a sikeres nők, erős nők, akik most kihívják az ásatag, patriarchális Orbán rendszert tele férfiakkal. És akkor Orbán Viktor azt mondta, hogy ásatag, patriarchális Orbán rendszert sikeres nők kihívják. Judit, gyere, Zsófi, te is gyere, mert ugye rá Zsófia ugyanez. Valójában ez a válasz erre, hogy nem arról van szó, hogy ők azért ilyen sikeres nők, mert Orbán Viktornak éppen ilyen alakú építőkocka kellett a várába. És ezt jól be tudta építeni. Engem az idegesít, hogy úgy trénelnek, minthogyha ők valamiféle piacon érvényesültek volna. Mint hogyha ez valamiféle versenyben zajlott volna. Semmiféle verseny nem volt. Orbán Viktornak van egy listája a megbízható káderekről, és erről a listáról két nevet lehívott. 3 milliós fizetéssel a zsebben azt magyarázni, hogy nem feltétlenül kell annyit keresni. Szóval szerintem ez egy szereptévesztés. Nem a politikai szerep határait feszegetik, hanem félreértik a politikai szerepet. Senki nem kérte meg arra, hogy azért, mert ő egy választott képviselő, kinevezett miniszter, ahogy te mondtad legutóbb, ilyen Szabó Péterként életvezetési tanácsokkal lássa el a magyar lakosság széles rétegeit. Senki nem kérte meg erre. Főleg egy olyan év után, hogy visszacsapjunk a nyitókörre, amikor azért az összezártság miatt párkapcsolati drámák sokassága bontakozik ki, amikor családok sokassága süllyed el a megélhetés elvesztése miatt a szegénységben, olyan esetekben, amikor látványosan nő az öngyilkossági hajlamok száma, ez különböző diszpécser és egyéb jelzések, szolgáltatásokból és egyéb jelzésekből tudható, akkor nekem egy miniszter fogja magát, akár akár férfi szoknyáját, nadrágját, bármi, húzza fel és pattogjon befele a minisztériumban rohadt gyorsan dolgozni, és ne mindenféle lakossági tanácsokat ránk önteni. Van még egy lényeges pont, amit a Robi mondott, és aztán be is fejezem, mert én ehhez egyébként csatlakoznék. Szerintem egyébként még a 19-es EP választás előtt Cseh Katalin, Donát Anna, Dobrev Klára csatasorba állítása előtt elkezdődött ez. Tényleg van egy ilyen női vonal felvonultatása a Fideszben, Rácz Zsófiától Szentkirályi Alexandrán át Varga Juditig, akiről megjegyzem, hogy még mindig csak George Clooney-t hívta meg kávézni, nem engem. Szóval, hogy ez arra szolgál, hogy 2022-ben szexibb legyen a Fidesz, mint a kihívói. Igen, néztem ezt a videót, az első gondolatom az volt, hogy te rohadtul ráérsz, drága miniszterasszony. Igen, igen. Tehát, hogy így nézzem, hogy már tényleg minden rendben van a minisztériumban, csak ez volt hátra. Megnéztem, mi van neki fölírva teendők, azt mondja, okay, összeomlottak a családok, nincs mit tegyen, nincsen munka, a gyereket hova, ez mind megoldottuk, na, még a videó van, mára azt megcsinálom. És néztem, hogy miket rajzolnak mellé. Ott áll a miniszterasszony, mellé van rajzolva, itt van valahol a mosógép, a porszívó, a hűtő, a nem tudom micsoda, sehol egy törvényjavaslat. Tehát, hogy a minisztériumban takarító nőként dolgozik, vajon is minek kéne ebből a videóból következnie, mint cselekvés? Mert hogy magára nézve nem mondott semmit, hogy én ezt fogom csinálni, azt mondja a nőknek, hogy figyelj, akkor szerintem ne kérd azt a fizetésemelést, vagy utald vissza a férfiaknak. Tehát az egész annyira bornírt, tehát tényleg, amikor a falusi nagziba, vagyis évfélkor a szintetizátoros így a konfettiket így kisöpri a billentyű közös, akkor na, akkor kezdjünk vonatozni, és megy a gőzös, és így tudod, hogy ezt 30 éve nem kéne már csinálni, és rohadt kínos, de nem tudtak más kitalálni. Szóval Novák Katalin miniszteri működésének, ha ez a csúcsa vagy a csimboraszója, akkor azt bizonyította be, hogy fölösleges. Megbízható káderekről is beszéltél, meg Megyagőzös, mint valamilyen kép. Ő egyébként egy megbízható, balliberális káder volt a külügyminisztériumban a 2000-es évek elején az Európai Unió jótéteményeivel házolt országszerte, hogy bemutassa azt a magyar lakosságnak. Ezért nyilván nem véletlen ennek az egésznek az időzítése most az alaptörvény esetében is, hát azért ne felejtsük el, hogy mi ment át a parlamenten a 9. alaptörvénymódosítás. Ez a apa, férfi, anya, nő azért nyilván van kapcsolat, nem? Hát, de megint akkor én leszek tel ezekkel a példákkal, szóval 30 évvel ezelőtt Arnold Schwarzenegger Óvizsarú című vígjátékában hangzik el az ominózus mondat, hogy a fiúknak f***jük, van a lányoknak f***jük. 30 év eltelt, és ezt beleírták a magyar alaptörvénybe. Tehát, hogy én tényleg nem gondoltam, hogy ide le lehet srófolni az intellektuális igényszintet, de annak, amit igazából ez a szöveg mond, annak viszont az a nagyon szomorú olvasata, hogy igen, mondja Orbán Viktor, igen, mondja Novák Katalin és az összes fideszes, aki ezt megszavazta, igen, az a gyerek inkább maradjon intézetben. És ebben ez az igazán szörnyű. Nem arról van szó, hogy melegházasságban ne neveljék azt a gyereket. Arról van szó, hogy egy egyedülálló anya, meg annak az anyja, tehát a nagymama, meg az anyuka közösen ne nevelje azt a gyereket, ne fogadhassanak örökbe. Már erről van szó, mert nincs ott az apa. Mert nincs ott az apa a képletben, ami meg van írva. Nincs egy házasság. Igen, és hogy tudod, az apa férfi, az anya nő, de a Lelencházban, tudod, az állami gondozásban ott van apa? Mert ott anya sincs, meg apa sincs. Tehát az jobb. Az jobb bármivel? Milyen érvek szólnak mellette? Mert mondjuk értjük, hogy az apa férfi, az anya nő, nagymamával az apa nem kiváltható, de az állami gondozásban ezek közül mi az, ami adott? Nem, hát valójában az az érdekes benne egyébként, hogy ezek a kérdések fel sem merülnek bennük, mert ez nem érdekli őket. Ez egyszerűen kimarad. Amit ebben a tényleg az, hogy a Muammer Kadhafi ezredes zöld könyvének meghatározásait emelik be a magyar alaptörvénybe, ami azért egy ilyen politikatörténeti nonsens. Ennek azért az a lényeg, és szerintem itt a házasságra van kiegyezve, tehát érezte bármiféle kapcsolatban az állam, ami ugye ők, az üti rá a hitelesség stempliét. Tehát addig, amíg nem ismeri el azzal a hitelesség stemplivel, addig ez nem egy valóságos kapcsolat. Ez egy olyan függési állapot az államtól, ami tulajdonképpen nem azt mondom, hogy példátlan, egy alkotmányba így belevenni, vagy egy alaptörvénybe, de ez végül is alkotmányként funkcionál, ez azért meglehetősen példátlan, bár azért szerintem itt egy kicsit a hangsúly nem azon van, hogy apa, férfi, anya, nő, hanem azon a másik kis módosításon, ami azt mondja ki, hogy a pénz köz, és a köz mi vagyunk. Ez a kettő együtt egyébként szerintem a köz mi vagyunk, tehát mi mondjuk meg, mi határozzuk meg, hogy mi a pénz, mi a közpénz, mi a család, mi a kapcsolat, és ezért egyáltalán mi lesz azzal a gyerekkel, ez csomagban jár. Az Orbán Viktornak most már ez az állandó művelete, építi a Deep State-et 2022-re, hogy 2022-ben, ha kormányváltás lesz, adott esetben, ő erre fel van készülve, jöjjön a Dobrev kormány, vagy hívják majd Karácsony kormány, hívják majd akárhogy. Fekete-Győr kormány. Fekete-Győr kormány, úristen, ez még rosszabbul hangzik. Sajtügyi miniszterrel. Igen, és tapasztalják meg azt, hogy semmi mozgásterük nincs. Tapasztalják meg azt, amit Antal József megtapasztalt 1990-ben, de még sokkal durvábban. És szerintem most a művelet az, hogy ennek a Deep State-nek az építését mindig, minden alkalommal, minden esetben össze kell csomagolni egy identitáspolitikai provokációval. Mert a Deep State belegyökeredzik a hálószobánkba. Pont az a lényeg, hogy az identitásörjöngés rejtse el a politikai műveletet. Mindig, minden alkalommal. Mint amikor, tudod, a szádba adnak egy cukorkát, hogy állapítsd meg az ízét, és amikor kéne, akkor rávágnak egy nagyot egy kalapáccsal a kezedre, hogy ne tudja arra figyelni. Itt most a közpénz újra definiálásáról, erre gondolsz? Semmilyen Zsolt például azt érte, hogy megvédtük a családokat, Magyarországon nem lesz gender őrület. Szóval, hogy egyrészt van-e gender őrület, ugye ez a másik kérdés, és mi következik ez mondjuk 2022-ben? Mind a két oldal szerintem egy-egy álvitát akar behelyezni a kampány középpontjába. Azt mondja a Fidesz, hogy nem lesz genderőrület, és nem fognak ide migránsok jönni, miközben ezt a két dolgot oponálja az ellenzék is. tehát hogy ők sem akarnak gender őrületet, meg úgymond izét, nagyarányú bevándorlást. Az ellenzék meg azzal riogat, hogy Orbán Viktor ki akar lépni az Európai Unióból, megbeszélt legutóbb, hogy ennek oly sok realitása nincsen, és két ilyen kérdés, meg hasonló kérdések körül fog zajlani a 2022-es választási kampány, ahelyett, hogy arról beszélnénk, hogy 22-től milyen országot akar egyik vagy másik építeni. Na itt tartunk akkor egy rövid szünetet, és akkor ígérem, hogy a reklám után Konop Péterrel folytatjuk. Itt vagyunk, újra folytatjuk a műsort, jól elszórakoztunk egyébként itt a reklámszünetben, és akkor ígértem az előbb, hogy Konop Péterrel folytatjuk, mert ő szeretett még volna valamit hozzátenni ahhoz, amit az Zoli mondott. Amit az András mondott ahhoz. Tehát, hogy így, szerintem az, hogy egy közhelykészletből gazdálkodnak a politikusok, az megszokott dolog. Tehát így azért a politikai üzenetek azok többnyire a cipőt a cipőboltból, mi vagyunk a cipőbolt, és mi mondjuk meg, hogy neked milyen cipőd legyen. Sőt, milyen a lábad szinten mozognak. A lábadat azt majd hozzáigazítjuk, ja. Azért rendes országokban erre is megvan a gyakorlat. De hogy én pont a Novák Katalin videó kapcsán egyébként azon filóztam el, ugye végül is ez a szeretek ezzel foglalkozni a múlttal, hogy mondjuk ez a 60-as években hogy nézett volna, hogy megvan a YouTube, és megvannak ezek a lehetőségek, és arra jutottam, hogy pont ugyanezzel operált volna, hasonló üzenetekkel egyébként, mert az üzenetek is hasonlóak voltak, és nagyon hasonló képi készlettel. Ez egy ilyen 60-as évekbeli a kádárizmus izmos korszakának csasztuskája tulajdonképpen vizuális szinten, és ez az apa-férfi anyanőzés, ez a mi mondjuk meg nektek, és ebben van egy nagyon érdekes pszichológiai csavar, tehát ti azt hiszitek, hogy ez nyilvánvaló, hogy a fű zöld, az ég kék, apa-férfi anyanő, de mi ezt megerősítjük, mert addig még a nyilvánvaló sem megbízható, amíg mi meg nem mondjuk neked azt, hogy mi a nyilvánvaló. És ez igen, ez egyébként amiről beszéltünk, vagy amiről beszéltetek, tehát az a fajta biztonság, hogy megmondják nekünk, jöjjön az erős kéz és beszéljen, hogy egy képzavarral éljek, vagy így mutogasson, és mutogassa el nekünk az útmutatót az életünkhöz. Robi, egy pillanatra rajtélek meg vissza ez a Deep State-hez, amit mondtál már, hát itt ugye a Mi Hazánk, én értem, hogy ezt nem szavazta meg. A Mi Hazánk az lubickol ebben a kultúrharcban. Tehát láthatóan nagyon-nagyon élvezik azt, hogy, és hát keresik a maguk helyét a magyar politikában, hogy bizonyára létezik olyan politikai cselekvés, meg politikai mondás, ami már a Fidesznek vállalhatatlan. Ha nincs ilyen, akkor az nagyon nagy baj, mert akkor a Mi Hazánkra semmi szükség nincs, akkor a Mi Hazánknak beszűkül a mozgástere. Rettentően élvezik azt, amikor behívják őket a Pesti TV-be, és akkor ők ott előadhatják a maguk harcát, a maguk küzdelmét a liberálisokkal. De valójában nagyon hasonló ellenzéki szerepre törekszenek, mint amilyen 1998 és 2002 között a MIÉP-nek a parlamenti ellenzékisége volt. Ők úgy fogalmaztak, hogy konstruktív ellenzékiség, de hát értelemszerűen az ellenzék az ellenzék ellenzéke, és a kormánynak pedig a külső kiszervezett lelkiismerete. Ez én biztos, hogy lelkiismeret, Robi? Neked valami minta nem rajzolódik itt ki? Nem lehet, hogy egyébként ők a labor, a kísérleti alanyag? Tehát nem tűnt az fel, hogy valamivel a Mi Hazánk így megkóstolja a közvéleményt, szondázzák, hogy az bejön-e, függetlenül most, hogy könyvdarálás, vagy bármi más, és hogyha az kivált valamilyen hatást, gondolom megmérik, hogy egyébként mekkora ellenérzést és mekkora rokonszenvet vált ki, akkor hopp, jön a kormány, lenyúlja az egészet a Mi Hazánktól, és onnantól ő képviseli. Igen, de tényleg ők tényleg annyira megijednek attól, hogy mi van, hogyha ezt nem kajálják, mi van, hogyha ez túl durva. Tehát, hogy a Fidesznek ez ilyen félelme, amivel Orbán Viktor tajtékosan fölébred éjszaka, hogy úristen, könyvdarálás, hú, ezt nem kéne. Inkább csinálják az elődék. De igazából azért nekik ez félelmük, azért látszik, hogy ők szerint sokszor visszatáncolnak apró és szimbolikus dolgokban, hogy a komoly dolgok persze átmenhessenek. Egyébként én szerintem nagyjából van a Mi Hazánknak egy ilyen formája, nekem az jut eszembe, hogy a Szovjetunióban ez úgy működött, a luftballont ezt mindig az Izvesztija bocsátotta föl. Hogyha megfelelő volt a fogadtatás, akkor megírta a Pravda, onnantól hivatalossá vált, kvázi utána jött csak a kormánydöntés. Ha meg nem volt megfelelő a fogalmazás, akkor az Izvesztija. Oda baj, a szovjet sajtóban nem vagyok annyira otthon, de nem gondoltam volna, hogy ez a tudásod egyszer majd Magyarországon ennyire releváns és mi is. Bocsánat, ezt a funkciót, ez és ez a KDNP kudarca, nem tudom, mondjuk sikere nem volt még soha, mióta létezik, de... Hát az a sikere, hogy létezik. Egyébként valóban. A KDNP kudarca, ugyanis Orbán Viktor korábban ezt az outsourcingolt megoldást, ezt KDNP-vel kapcsolatban használta. Gondoljunk bele, az oktatáspolitikát, ami egy az egyben Orbán Viktor volt, azt ugye adresszálták, hogy hát Hoffmann Rózsa találta ki ezt a hülyeséget. Tehát ő mondta hát, Hoffmann Rózsa helyett kitalálták azt, hogy ő KDNP-s, már ne haragudjuk, azért ne tévedjünk. Úgy volt KDNP-s, igen, hogy közben azért, amikor Pokorni Zoltán beszólt neki, hogy elővette a fideszes párttagságját, és mondta, hogy fideszesként eljárás, etikai eljárás kezdeményezek. Ugyanígy a vasárnapi boltbezárásnak KDNP mondta, a szakállas bácsizás KDNP mondta, tehát hogy ezek... Cimbri hordák, ha még emlékszel rá, körmös. Tehát a lényeg az, hogy ezeket korábban a KDNP-vel teszteltették, csak most már annyira egyértelmű, hogy ugye a Fidesz meg a KDNP az olyan, mint amikor a drogériában van a nagy flakonos mosószer, és hozzá van celluxozva a kis öblítő ajándékba. Tehát így jön a Semjén Zsolt nekünk. Itt vetődik fel a Párbeszédnek a szerepe az MSZP mellett. Nem megtévesztésig hasonló a Párbeszéd az MSZP mellett? Ez két kis öblítő, most már lesz a celluxozva. Hát igen, nem lehet tudni, hogy melyik a kisebb öblítő, de hogy a Párbeszéd... Amikor az MSZP-nek van egy ilyen identitás zavara a saját baloldaliságával, alapvetően neoliberálisok. És ezért aztán kell egy ilyen kísérleti labor az igazán baloldali ötleteknek, mint például alapjövedelem, rábízzák a Párbeszédre, a Párbeszéd megfuttatja, hogyha jó a fogadtatás, akkor az MSZP átveszi. Hogyha nem, akkor meghagyják a Párbeszédnek. És hogy a valójában a Párbeszéd... Annyira bejön nekik, hogy most a legfrissebb mérések szerint a Párbeszéd és az MSZP együtt sem éri el a két farkú kutyapárt támogató. Pedig nekik 10%-ot kéne, hát hogyha nem lenne a közös lista. Hát igen. Hú, akkor gyorsan hadd csatlakozzak már a Párbeszédhez, ha már itt az hát ők. Mondtam, hogy ennek a két hétnek nagyon durva dolgai lesznek, és erre szóba hozzátok a Párbeszédet. Így van. Ugye Kocsis Szake, Olivio, hát tulajdonképpen egy nyomozást indított el Gödény György ellen, amelynek az lett a következménye, hogy őt őrizetbe vette a rendőrség, el is vitték, és ugye azt nehezményezte, itt egyébként a legfőbb ügyészni, hogy hol marad a fellépés a vírustagadókkal, meg azokkal szemben, akik mondjuk kampányolnak a járvány elleni védekezéssel szemben. És aztán ez történt, nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit láttok ki ebből a történetből. Robi, neked egyébként én olvastam a posztodat, amit ezzel kapcsolatban írtál, te neked van egy sajátos elképzelésed arra, hogy mi történt itt. Hát én a Gödény Györgyöt egyébként egy szélhámosnak tartom, de most azért egy hét eltelt azóta, hogy őt bevitték, azért most már rálátunk valamelyest erre, hogy itt ez mit eredményezett, és hogy hatékony-e ez a fajta feljelentgetés, meg ez a fajta megfélemlítés. Egy komplett értelmiségi szcéna tapsolt Gödény György lefogásának, meg kihallgatásának. És az volt a mondás, hogy a szélhámost le kell állítani. Ezt mindenhol a világon így csinálják. Most azért föltehetjük a kérdést, most már van némi rálátásunk, érdemes volt? Érdemes volt őt bevinni? Ez elrettentette őt? Most nincsenek Gödény György posztok? Gödény György ellehetetlenült? Leállították a sarlatánt? Vagy épp az ellenkezője? Nem tudta másnap megtartani a könyvbemutatóját? És most azóta a sarlatán nem fertőz tovább a hazugságaival, meg a dezinformációival? Vagy épp az ellenkezője történt? Szuper sarlatán lett. De akkor mit ismertebb kell... lett, de akkor... üldözött lett, áldozati kreditjei vannak, sokkal nagyobb figyelem irányul Gödény Györgyre. Jól látható, hogy ez a módszer, ez nem működik, ez nem hatékony. Nem lett leállítva a sarlatán, nem lett az a következmény, amit reméltek. A Párbeszéd meg, ami egy tulajdonképpen ez a külső kiszervezett identitása az MSZP-nek, most azért ezért jól érződik, hogy ők hogy viszonyulnak az emberi jogokhoz. Meg hogy viszonyulnak ahhoz a diktatúrához, amely diktatúrának ők feljelentéseket irogatnak. Most akkor ezt kéne először is eldönteni. Ők le akarják váltani ezt a rendszert? Mert akkor esetleg nem kéne feljelentéseket irogatni neki. Hogyha ez tényleg egy diktatúra, megy a hisztéria, hogy ez egy fasiszta diktatúra. A fasiszta diktatúránál följelentünk? Ez így hogy áll össze? Nem megdönteni akarják véletlenül? Ezt megkérdeztük többször. Amit te most kérdezel, én azt megkérdeztem Szeglédi kollégától telefonon a múlt hét folyamán, hogy mondja már el nekem, hogy ez hogy zajolhat szerinte egy párbeszéd frakciúlésen, hogy szídjuk a poltot orba szájba, ő a rendszer kulcsfigurája, a magyar beríja, és akkor egyszer csak írunk neki egy levelet, hogy miért nem viszi el az egyik állampolgárt, mert nem tetszik nekünk, amiket mond. És a Cegó egy okos dolgot mondott, és azért mondom el helyetted, hogy én mondjam, mert én azért felhatlak téged, neked magadat ez büdös lenne. Hogy azt mondja, hogy nem, hanem ezek annyira képességes figurák, és annyira rabjai a saját demagógiájuknak, teszem ezt már hozzájét, hogy ők azt gondolták, hogy miután Kocsis Csake, Olivio, ezt így azonnali kérdésként, vagy kérdésként Polt Péter elé tárja, nem csinál a kormány semmit, majd ők kiállhatnak, és azt mondják, hogy a kormány védi a vírus tagadókat, és ez volt a terv, az ördögi terv. Csak azt felejtették rá, hogy náluk okosabb emberek ülnek a túloldalon, és azt mondják, hogy Péter, vidd már el egy napra. Ugyanis bármit is mondasz arról, hogy széles értelmiségi tömegeknél ez helyesléssel találkozott, legalább akkoránál és szintén ellenzékiknél, akiknél ez a formális jogállami szabályok, szólásszabadság még fontos, meg visszatetszést keltett Konok Pétertől Ludasi Máriáig, hogy ezt nem akarjuk. És sikerült csinálniuk egy olyan ügyet, ami megint az ellenzéket osztotta meg. Nem a kormány. Bármilyen ügy megosztatja az ellenzéket, ebben szerintem inkább itt tényleg az volt egyébként, hogy megjártatni ezt a történetet. Ugye Kocsis Csake Olivio írhatott volna egy csomó mindenről levelet Polt Péternek, az összes gazemberségről, amit a kormány elkövet, és mégis Polt Pétertől mint egy karácsonyra ezt az előállítást kapta. Nem feltételezte. Ami egyébként azért azt tegyük hozzá, hogy mondjuk a Párbeszéd és általában az ellenzéki pártok politikájának tökéletesen megfelel, hiszen ők azok, akik folyamatosan még nagyobb szigort, még durvább fellépést követelnek, valójában az egésznek a hullámtaraján haladnak valamiféle politikában. Na most az a vicc, hogy a Gödényt, és ezt tényleg így tulajdonképpen muszáj hozzátenni, amikor erről beszélünk, én is egy politikai szélhámosnak és egy kalandornak és egy mindenféle gazembernek tartom, bár speciál egyébként amennyit én láttam az ő vírus kommunikációjából, abból pont azokat nem láttam, hogy ő mondjuk arra szólítana fel, hogy tépjük le a maszkot és tüsszögjük le a nénit a bevásárlóközpontban, amikor ugye a bevásárlási sávon bár az már nincs kívüljár oda. Na de az a fogadtatás, amit azért én túlnyomóbbnak láttam ebben a kvázi liberális buborékban, az egy kicsit arról győzött meg, amit itt a felvezetőben mondtam, hogy ez nagyon vékony volt ez az emberjogi, humanista, felvilágosodásból eredő máz, ami kis 2000 éves kultúránkon, vagy még több ezer éves kultúránkon, és nagyon gyorsan lehet erodálni. Tehát én úgy gondolom, most lehet, hogy ez ilyen dagályosan hangzik, mint egy Coelho idézet, de bármilyen emberjogi kérdésben, én a szólás